جامعت المدینہ کے قیام کا مقصد بیان فرما دیجیے. علم دین کی ترویج و اشاعت، عقائد حقہ کا تحفظ اور اس کی تبلیغ وغیرہ اس کے مقاصد ہیں. تو تبلیغ کا بہترین ذریعہ یقیناً دعوت اسلامی کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. جامعات کے قیام کا مقصد ہرگز صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ کے نام کے آگے علامہ لگ جائے اور آپ کی آواز اچھی ہو تو بڑی مسجد کے خطیب بن جائیں، اور اگر زیادہ اچھی نہ ہو تو چھوٹی مسجد کے خطیب بن جائیں اور روزگار حاصل کریں. بلکہ آپ سب کو یہ رٹایا جاتا ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اب ظاہر ہے کہ یہ آپ سب کو حفظ ہے، تو اس مقصد کے حصول کے لیے صرف آپ مسجد کے خطیب بن جائیں تو یہ تو کافی نہیں، پوری دنیا میں کام کیسے کریں گے؟ تو اس پوری دنیا میں کام کرنے کے لیے، اپنی ذات کی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ اس کا کارڈ پر کرنا اور مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر جمع کروانا اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا، تو اس لیے جامعات المدینہ کا اصل مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو انشاءاللہ اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر آپ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہوگی اور انشاءاللہ ہمارے اس مدنی مقصد میں ہمیں بھرپور کامیابی ملے گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.